production. Marahil nga siguro sa ngayon nakikinig ka na nitong OBD na sinulat ko noon nang tayo pa. Ngunit alam ko na't ramdam ko na sinta na meron ka nang ang iba at maaaring mawala ka. Tiwanan mo kung sumama sa iba, tuluyan ang sirain ng relasyon natin dalawa. Na alam ko't alam mo na hindi ko to makakaya, di ko lang masabi sa iyo, makaluwag naman sana. Pagkat mahal na nga kita ng git sa buhay ko, kaya habang sinusulat ko tong OBD na ito, pumapatak ang luha ko habang nakatitig sa'yo. Pagsimbing ng tulog mo, nananalangin Diyos ko po, huwag naman sanang mangyari ang kinakatakutan ko. Mawala ang babae na siya iniibig ko, ngunit naganap na lahat, wala ka na sa piling ko. Ngunit alam mo ba, makalumaasa pa rin ako. Balik ko ang oras ng pag-alis mo. Di nangyari ang lahat ng nilakad ng awit ko. Haka-haka ko lang to at isang panaginip to. Panaginip ko lang ang lahat ng pangyayaring to. Diyos ko po, pakiusap ako po ay gisingin mo. Ngunit masakit man lahat, kailangan tanggapin ko to. Tanggapin ang katotohanan na ako'y iniwan mo ko, tilaw ko, okay, pinagpalit mo. Ngunit ganun pa man, mahal, umaasa pa rin ako na sana'y dumating ang araw na makapag-usap tayo. Wala rin ang pangarap kung magkabalikan tayo, na mabuo muli mga pangarap kung gumuho, na mabuo muli ang relasyon nating naglaho. Ang mayakap ka muli at mabago pa ang mali. Sana'y hindi pa nga huli na mahalin mo ako muli. Malabo na dahil meron ka lang minamahal, diba? Na iba, eh anong bakit ko? Basta't ipipilit ko at isisiksi ko ang sarili ko sa'yo. Kahit makarinig ako, ang martyr mo. Martyr na akong martyr, basta't ilalabas ko. Nadarama ng puso ko na hindi ko kayang itago. Itago na lang lahat ng ko at maghanap na lang ng bago. Lokohin na lang sarili ko na baliwala ang pag-alis mo. Ngunit ano naman ang gawin ko? Mahal, hindi ko kayang dayain ang sarili ko't palitan ka. Sa puso ko, mahal, malabo yata. Pagkat di ko kayang mabuhay nang wala ka. Nang nawala ka, mahal, walang araw na di ako lumuha. Kaya sana, mahal, bumalik ka na. Sana magkabalikan tayo. Martir man.